walka prawdy i kłamstwa, kultury i chamstwa. W podziemiach i na ulicach miasta, na klatkach, bój na pięści, na hasła. Tu często zwycięstwo wygląda jak porażka. Nieraz podkurwiony, adrenalina wzrasta. Głos ulicy, słowa echem mego miasta. Od dziecka związany z piasta, ziomkami jazda. Tu nikt nie gwiazda, dobra morda każda. Wielu poszło w górę jak na Wall Street Nasdaq. Nie jeden mógłby się pochlastać, widząc błazna, którego całym światem jego Mazda. Będzie stary, to nikt o niego nie zadba. Taka prawda, przypał sam się nie zdarza. Idiotyzm zaraza, ludzkości zagłada pewna. Moc w bębna, moje serce napędza. Wolność słowa, rozum, moja twierdza. Walka prawdy i kłamstwa, kultury i chamstwa. W podziemiach i na ulicach miasta, na klatkach, bój na pięści, na hasła. Tu często zwycięstwo wygląda jak porażka. Walka prawdy i kłamstwa, kultury i chamstwa. W podziemiach i na ulicach miasta, na klatkach, bój na pięści, na hasła. Tu często zwycięstwo wygląda jak porażka. Jest takie morze wielkie, bijące złotem, gdzie podobno ludzie w tonach mają flotę. Domy większe od gór z białym płotem. Chuj bajer full, podobno też mają. I jest takie miejsce, gdzie wieczny syf mamy. Życie w ludzie co dzień i ludzkie plany padające już na starcie w ogień. I tylko drugi człowiek staje się progiem. Nie do przejścia, dla dwóch tu nie ma miejsca. Lgnie lepka ręka, a tu nie ma szczęścia. Punkt dla ciebie jednak, będą następni. Z kolejki chętnych po to co masz, a ty uważnie im na ręce patrz. Długi czas taki na okazję może czekać, chwila jedna. Górę weźmie strona wredna, siebie pewna, co umiaru nie zna. Walka prawdy i kłamstwa, kultury i chamstwa. W podziemiach i na ulicach miasta, na klatkach, bój na pięści, na hasła. Tu często zwycięstwo wygląda jak porażka. Walka prawdy i kłamstwa, kultury i chamstwa. W podziemiach i na ulicach miasta, na klatkach, bój na pięści, na hasła. Tu często zwycięstwo wygląda jak porażka. Codzienne zmagania sumienia i umysłu. W świecie plastiku, maszyn, elektronicznych listów. W chuj był mistrzu, naprawdę w chuj. Zaginął po nich słuch i ich pierdolony ustrój. Różnica myślenia, gustów, aż szkoda słów. Kolejny mój ruch, mądry krok naprzód. Bez zbędnych kantów, chujowych paktów, straconych kontaktów, wciąż nie tracąc taktu, rytmu swojego życia, siły przebicia jak stalowa iglica, wtłaczająca pod skórę tusz. Chcesz być obrotny, to swoją głową rusz, żeby twoją motywacją nie był na gardle nóż. Walka prawdy i kłamstwa, kultury i chamstwa. W podziemiach i na ulicach miasta, na klatkach, bój na pięści, na hasła. Tu często zwycięstwo wygląda jak porażka. Kłamstwa, kultury i chamstwa. W podziemiach i na ulicach miasta, na klatkach, bój na pięści, na hasła. Tu często zwycięstwo wygląda jak porażka.